Ötten ötten açtılar. Kırıkları itip ötten açtılar. Hani. Yan tarafını hatta hamar al. Nasıl önce ötten açtılar. Hayır. Nem tarafını hatta hamar al. Hayır. Nem tarafını hatta amikor jön. Nem tarafını hatta. Ő hívta. Nem hívta fel. Ha nem magyarázzál már. Most hívták fel csak. Nem csörögöm a kártomat. Itt maradtanak, hogy mi a baj neki? Semmit, szerint a motor, hogy valami felfiat szertot. Hát jó, akkor... Nem jó, a motor, és itt van is szám. 19-51. Akkor cseréljünk ki mi?